حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد نماز یعنی نوافل نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1428۔